रंग बदल बदल के क्यों चहक रहे हैं दिन दोपहरियां, मैं जानू ना जानू ना जानू ना जानू ना क्यों फुदक फुदक के धड़कनों की चल रही की लहरियां, मैं जानू ना जानू ना जानू ना जानू ना रंग बदल बदल के क्यों चहक रहे हैं दिन दोपहरियां, मैं जानू ना जानू ना जानू ना जानू ना क्यों फुदक फुदक के धड़कनों की चल रही की लहरियां, मैं जानू ना क्यों जरा सा मौसम सरबरा है या मेरा मूड मस्खरा है जो जायका मन मानियों का है वो कैसा रस भरा है, जानू ना जानू ना क्यों हजार गुल मोहर से भर गई है ख्वाहिशों की टहनियाँ, जानू ना जानू ना जानू ना जानू ना क्यों फुदक फुदक के धड़कनों की चल रही गिलहरियां, मैं जानू ना जानू ना जानू ना जानू ना